Hola, molt bon dia. Estem ja en plena canícula estiuenca, teòricament l'època més calorosa de l'any. De moment, però, no és així. Estem justament enregistrant temperatures bastant poc habituals, bastant atípiques. Aquesta matinada, per exemple, al Port d'en Valira, la mínima ha estat de 0 graus, 3 graus a Das, a la Cerdanya, 5 graus a Puigcerdà, 8 de Sant Julià de Lòria, també a la Seu d'Urgell, o 14 graus ha estat la mínima aquest matí, per exemple, a la ciutat de Lleida. El temps, però, avui encapçalat pel sol, un dia tranquil pel que fa al cel, matí assolellat tant a l'interior com a muntanya. A la tarda creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, sense risc de pluges. També augmentaran alguns núvols prims per Ponent, amb vent de mestral avui que pot bufar amb certa energia, especialment a partir del migdia cap a les comarques del Pla i l'Altiplà, tot plegat a l'espera d'un petit canvi a temps demà al matí que ens portarà alguns ruixats, bàsicament, cap al Pirineu.